मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अनंत जी शायद नहीं जुड़े हैं लग रहा है ना। हाँ मैसेज करके देखिए। आइए आप सभी का जो है अष्टावृत्ति पाठ में स्वागत है। कक्षा में विभाषा छंद सी ये सूत्र चल रहा था। पीछे जो है कल विशेष पिछले पाठ का जो था उस तस्यादित आत्मर्धस्व उस पर हमने पूरी बात बता दी, पूरी व्याख्या कर दी उसकी। हमें आशा है कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, उस पर विचार कीजिएगा, बार बार सुनिएगा। अब जो है विभाषा छंद सी जो है विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा प्रथमा व्यक्ति एक वचन छंद सी सकारांत नपुंसक लिंग छंद शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। एक श्रुति इकारांत नपुंसक लिंग एक श्रुति शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। ऊपर से छंद सी विषय विकल्पेन एक श्रुति भवती, छंद सी विषय विकल्पेन एक श्रुति भवती, छंद विषय में विकल्प से एक श्रुति होती है। मैंने उदात्त अनुदात स्वरिता नाम उदात्त स्वरित जो है उनको एक श्रुति हो जाती है। छंद सी विषय उदात्त अनुदात स्वरिता नाम एक श्रुति विकल्पेन भवती। तो विकल्पेन भवती बने इसका मतलब कि एक बार जो है एक श्रुति हो जाएगी और एक बार पक्ष में तीनों स्वर होगा। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञं सदैव मृत्युजम होतारम रत्न दातवम ईषत्वर्ज ईषेत्वर्ज स्वावायव सदैवो वह सविता तार पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण इत्यादि जो है। अग्न आया ही वीतये गृणानो हव्य दातये निहोता सत्य वर्षि ये दृढ़ता पर्यन्ते विश्वारूपाणि विभ्रत वाचस्पतिर्बला तेषां तन्मो अभिधातु मे। एक स्थिति हो गई ये। अब जो है इसमें पक्ष में जो स्वर होता है तो अग्नि मिले पुरोहितम ये जो मंत्र है इस मंत्र पर हम विचार करते हैं, इसका इसकी स्वर सिद्धि करते हैं। सबसे पहले अग्नि अग्निम जो है अग्निम की सिद्धि करनी है तो हो गया अग्निम जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन है। इकारांत पुमलिंग अग्नि शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो हो गया अग्नि को ऐसा अथवा ईश्वर को ऐसा। अब अग्नि जो शब्द की सिद्धि हुई है उसका जो मूल जो धातु है वो अगि धातु है, अहिचु धातु से भी बनता है परंतु अगि से। यहाँ पर अगि और गति अर्थ में है, अगि गतौ गति अर्थ में अगि धातु का प्रयोग है। अनुबंध लोप करेंगे तो अग होगा, अग होगा। और अग का जो है अब अग की जो है वादयो धातु बस धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से इदितो नुम धातु हो। इदित जो धातु है, इदित जो धातु है उसको नुम आगम होता है। इसका अर्थ बताया हूं कि नहीं बताया हूं इदितो नुम धातु का? इदित धातु जो है ये अंग संज्ञा के अधिकार में है तो इदित जो धातु है उसको नुम आगम होता है तो ऐसे इस बार एक बार और इसको ये निकाल लीजिए, वैसे इस पर और एक बार विचार कर लेते हैं, क्योंकि अंग संज्ञा के अधिकार में है वो, तो प्रत्यय होने के बाद ही तो अंग संज्ञा होती है कि नहीं जी। तो इसलिए प्रत्यय हो जाना चाहिए था, तो फिर जो है नुमागम करना चाहिए था। तो इस पर हम विचार करते हैं, 7:58 सप्तम अध्याय पहला पाद का जो है 58 नंबर सूत्र है, 58 नंबर सूत्र है, तिरिसो नुम धातो हो। निकाल लिए, देखिए जी, ये पहले पदच्छेद करते हैं इदितः, तो तकारांत उमलिंग इदित शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और नुम जो है मकारांत उमलिंग नुम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, धातोः। उकारांत पुमलिंग धातु शब्द प्रथमा विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इदितः भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, धातु भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। इदितः विशेषण है धातु का, इदितः का अर्थ है इत इत यस्य, मने इकारः इत यस्य स इदित, जिस धातु को, जिस धातु के इकार इत संजक है उस धातु का नाम है इदित। यस्य मने इत इत यस्य धातु, जिस धातु का अकार इत संजक है, इकार इत संजक है, वह धातु है इदित। तो अगि जो है, अगि जो है ये इदित धातु है, क्योंकि तो अगि में जो इकार है उसकी आगे संज्ञा होनी है, और इस संज्ञा हो जाती तो अग जो है इदित धातु हो गया, क्योंकि तो उपदेशे जन्मास्कित से उसकी इस संज्ञा हो गई है, और फिर तत्लोप से उसका लोप हो गया है तो अग है। तो ये जो है अग जो है इदित धातु है, इतना समझ में आया जी। अब ये जो है अंगस्त के अधिकार में है, ये जो है अंगस्य के अधिकार में है, तो यहां पर जो है जब ही अंग आप करेंगे तो प्रत्यय की उत्पत्ति होगी, तभी अंग करेंगे, उससे पहले तो अंग नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या है, जो प्रत्यय का जो हमने अध्याहार किया, प्रत्यय का जो हमें ज्ञान हुआ, क्योंकि अस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम, कि जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे रहते सदादि की अंग संज्ञा होती है। तो प्रत्यय के पर आदि की अंग संज्ञा होती है, तो प्रत्यय के बिना अंग संज्ञा हो ही नहीं सकता। तो यहां पर प्रश्न ये है कि भाई पहले प्रत्यय करो, उसके बाद प्रत्यय उत्पत्ति करो, उसके बाद फिर जो है नुम करो, कि उस प्रत्यय के पर रहते अंग संज्ञा हो गई हो जाएगी, तो मुझे इदित अंग को नुम आगम होता है। इदितो धातु हो अंगस्य अंतावयव नुमागमो भवति, इद धातु अंग के अंतावयव नुम हो जाता है। तो यहां पर विचारना यह है कि ये नुम आगम प्रत्यय उत्पत्ति के बाद किया जाए होता है या प्रत्यय उत्पत्ति से पहले होता है। आचार्य जी, मैं इदित को पंचमी करते तो नुम प्रत्यय के पहले ही कर सकते हैं ना? मेरे पर तो नुम तो किसको होता है? नुम तो धातु को होता है। मतलब आप जो कहना रहा है कि कहना चाह रहे हैं कि इदित धातु से परे नुम होगा, तो नुम जिसको होगा उसके अंतिम अत से पर में नुम आगम होगा ना जी, तो प्रत्यय से पर में बैठ जाएगा ना नुम। यदि पंचमी विभक्ति मानेंगे तो प्रत्यय का वह अवयव माना जाएगा, फिर धातु का अवयव नहीं माना जाएगा। तब तो देखिए इदित धातु जो अंग है उससे परे नुम आगम होता है, तो उससे परे किसको होता है? प्रत्यय को होगा ना जी। हाँ, प्रत्यय के ही होता है। जब प्रत्यय को होगा तो प्रत्यय के परे फिर नुम होगा होगा ना जी, प्रत्यय से पहले तो नहीं हो सकता मृदुचंद्र परिभाषा से। इसलिए यहाँ पर षष्ठी ही है, पंचमी नहीं है, समझे? जी समझ गया। अभी गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है जी? बाल बोध इधर उधर तो नहीं ध्यान लगाए हो, इसी में ध्यान लगाओ, इधर उधर मन नहीं करो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। और जहाँ नहीं समझ में आया तुरंत बोलो क्या चाहिए, समझ में नहीं आया तो। यहाँ पर षष्ठी ही है, पंचमी नहीं है, समझ गई बंजी? ओम मसदा जी, समझ गए जी। अब जो है आइए इस पर ये विचार करते हैं कि ये नुम आगम प्रत्यय के उत्पत्ति से पहले होगा कि प्रत्यय उत्पत्ति के बाद होगा। तो सिद्धांत तो यहाँ पर वैसे नियम, मतलब जब विचार करेंगे व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति न ही संदेहात लक्षण, हमें व्याख्यान से विशेष का ज्ञान कर लेना चाहिए, संदेह से केवल ये कैसा इन्होंने कर दिया, ये मैंने अंग संज्ञा के अधिकार में क्यों पढ़ दिया जब अंग संज्ञा प्रत्यय उत्पत्ति से पहले ही होगा, तो इत्यादि इत्यादि, तो उस पर संदेह नहीं करना चाहिए, सूत्र को अलक्षण नहीं कर देना चाहिए। तो यहाँ पर एक है जैसे मान लीजिए कि ये इदितो नुम धातु है ना जी, इदितो नुम धातु एक सूत्र है गुरोश्च हलह, क्या है जी? गुरोश्च हलह प्रत्यय उत्पत्ति से पहले ही नुमागम होगा, परंतु क्यों होगा इस पर हम बताएंगे और फिर उसका अर्थ हम बताएंगे कि कैसे इसका अर्थ होना चाहिए। ये 3-3-103 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 103 नंबर सूत्र निकालिए, निकाल लिए? निकाल लिया। गुरोश्च हलह, तो गुरोश्च हलह जो है गुरोश्च हलह का है गुरु उकारांत पुमलिंग गुरु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, च अव्यपद हलह लकारांत पुमलिंग हल शब्द पंचमी एक वचन है। ऊपर से 3-3-102 नंबर सूत्र से अप्रत्यात जो है उसे अकेन वृत्ति आ रही है, और अकर्तृच अभावे कारके संज्ञायाम जो है तो अकर्तरी कारके संज्ञायाम और भावे धातु प्रत्यय परस्ता इस सबके निवृत्ति आ रही है। तो ये जो है स्त्रियाम तीन सूत्र है। एक क्या सूत्र है जी? स्त्रियाम तीन, तीन तीन चौरानवे नंबर सूत्र है। इससे स्त्रियाम की अनुवृत्ति आ रही है। स्त्रियाम के तीन तीन एक सौ बारह नंबर सूत्र तक ये जाता है, तीन तीन एक सौ बारह। तो स्त्रियाम की अनुवृत्ति आ रही है इसमें तीन तीन चौरानवे से। और एक सूत्र है अकर्तृच अकार के संज्ञायाम। तो वो कितने नंबर सूत्र है? कितने नंबर है? 19। ठीक है जी, 19 नंबर सूत्र है। तो 19 नंबर सूत्र है, 19 नंबर सूत्र है अकर्तरी चकार के संज्ञायाम और ऊपर है भावे। तो भावे की अनुवृत्ति जो है, भावे का जो अधिकार है तीन तीन एक सौ बारह तक है और अकर्तरी चकार के संज्ञायाम जो है ये भी तीसरा अध्याय तीसरा पाद का एक सौ बारह नंबर सूत्र तक है, 112 सूत्र है। माने तीन तीन 112, 112 का मतलब हुआ आक्रोशे नहीं यानी यहां तक, यहां तक। तो स्त्रियाम तीन तीन तीन चौरानवे हो गया, इसकी अनुमति आ रही है इसमें। और अकर्तृच अकार के संज्ञायाम जो तीन तीन उन्नीस है उससे अकर्तृच अकार के संज्ञायाम की अनुमति आ रही है। भावे जो है तीन तीन अठारह उससे भावे की अनुमति आ रही है। धातु प्रत्यय परस्य की अनुमति आ ही रही है। धातु जो है तीन एक इक्यानवे नंबर सूत्र है और प्रत्यय परस्य पहला और दूसरा है, तीन एक एक दो। ये तो गुरु सहला कहता है कि गुरु संजका, गुरु है, गुरु का मतलब है कि संयोगी गुरु। तो या गुरु जो है, हल जो है विशेषण है गुरु, मतलब हल जो विशेषण है और धातु जो है विशेष है, या हाँ धातु जो है वह विशेष है। तो तदंत विधि हो जाएगी, हल का हो जाएगा हलंतात, हलंतात ये हुआ। और गुरु जो है, गुरु का मतलब है गुरुमान, गुरु संजक, ऐसा गुरु संज्ञा वाला। गुरु माने गुरु संजक, ये अर्थ लेंगे। तो हलंतात गुरु संजकात धातो परह, ऐसा हलंतात गुरु संजकात धातो परह त्रिलिंगे कर्ताभिन्न कारके संज्ञाया भावे च अप्रत्ययो भवति। माने हलंत गुरुमान गुरु संजक धातु जो है, गुरुमान जो धातु है उससे परे स्त्रीलिंग में कर्ताभिन्न कारक संज्ञा में, कर्ताभिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में जो है अप्रत्यय होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए कुंडा, कुंडा। अब कुंडा में कुडी धातु है, कुडी धातु, कुडी अब यहाँ पर ई की यदि इस संज्ञा न की जाए, सॉरी इस संज्ञा तो कर ही दिया, परंतु कुड़ी का जो ई संज्ञा हुआ इदितो नुम धातु से यदि नुम आगम न किया जाए तो ये जो कह रहा है कि गुरु हलंत गुरुमान, नुम आगम जब कर देते हैं तभी यह गुरु संज्ञक बन पाता है। कुड है, कुंड जब हो गया तो हलंत है, ड हल है तो हलंत हो गया कुंड धातु, और गुरु संज्ञक भी है संयोगे गुरु, संयोगे गुरु, तो संयोग के परे तो ह्रस्व अक्षर की गुरु संज्ञा होती है। तो कुंड में न ड जब संयोग होगा, जब न नुम आगम करेंगे तभी न ड की संयोग संज्ञा होगी, और उस संयोग के परते कू के जो ऊ की गुरु संज्ञा होगी, तो ये गुरु संज्ञक हलंत धातु हो गया कुंड। तो गुरु संज्ञक हलंत धातु कुंड से परे फिर जो अप्रत्यय हो जाएगा और फिर कुंड बनेगा और साप आकर के कुंडा बन जाएगा, कुंडा इत्यादि बन जाएगा। तो यदि यहां पर प्रत्यय उत्पत्ति के बाद यदि हम नुम आगम करेंगे तो एक गुरुश्च हलह सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तो गुरुश्च हलह जो सूत्र बता रहा है कि गुरु संज्ञक हलंत धातु से परे, गुरुमान हलंत धातु से परे अप्रत्यय हो, तो जब तक नुम आगम नहीं करेंगे तब तक कुंड गुरुमान बन ही नहीं पाएगा, और जब गुरुमान नहीं बनेगा तो अप्रत्यय नहीं होगा, तो कुंडा इष्ट की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसीलिए इससे ये पता चलता है कि नुम आगम जो है प्रत्यय उत्पत्ति से पहले ही होगा। इसीलिए संयोगे गुरु से गुरु संज्ञा होकर के गुरुश्चहलह से जो स्त्रीलिंग में अंग प्रत्यय हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। समझ में आ रहा है? समझ गए? गुरुकुल में समझ में आया जी? गुरुकुल में आप लोगों को समझ में आया? चलो जी, आ गया। तो इसीलिए प्रत्यय उत्पत्ति से पहले करेंगे, तो ऐसा करेंगे कि वो जो प्रत्यय होगा, प्रत्यय का जो अधिकार करेंगे तो वो विषय शब्द भी मानेंगे, बुद्धि में स्थित होगा वह प्रत्यय, बुद्धि में वह प्रत्यय होगा, तब तो वो जो है गुरु सहलभ यही हो जाएगा कि धातु फिर अंग होता है तो बुद्धि में है कि भाई प्रत्यय विषय होने पर, तो प्रत्यय विषय तो आगे होने वाला है, अंग प्रत्यय होने वाला है, इसलिए विषय शब्द भी मान करके प्रत्यय विषय, प्रत्यय विषय होने पर ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि प्रत्यय विषय इदितो धातो अंगस्य अंतावयव नुमागमो भवति। प्रत्यय विषय होने पर इदित धातु जो अंग है उसका अंतावयव नुम हो जाता है। तो ऐसा अर्थ कर सकते हैं, नहीं तो अंग संज्ञा के अधिकार में इसलिए पढ़ा कि आगे जो शे मुचा दिनाम इत्यादि है, अंग संज्ञा के अधिकार में शे के प्रति मुचादियों को, मुचादियों को नुम आगम होता है, इसलिए इसके बीच में पढ़ दिया, परंतु इसके साथ कोई संबंध की बात है नहीं, प्रत्यय उत्पत्ति से पहले इसकी स्थिति होती है, तो इसीलिए यहाँ पर अंग का संबंध नहीं करेंगे, ऐसा भी हम विचार कर सकते, समाधान कर सकते, दोनों तरह समाधान कर सकते हैं। तो यदि अंग संज्ञा का इसके साथ संबंध नहीं करेंगे तो इदतो धातो अंतावयव नुमागमो भवति, ऐसा हो गया, इदतो धातो अंतावयव नुम आगमो भवती। इदित देव धातु है, उसका अंतावयव नुम आगम होता है। तो यहाँ पर अंतावय बने अ ही एक ही है, आद्यंत वधे कस्मिन व्यवदेश वधे कस्मिन, तो वही उसी को अंतावय मान करके अनुम ग अनुबंध रूप अन ग अंग बन गया, और अंग होकर के अब अंग जो है इसका जो स्वर जो सिद्धि करेंगे जो है धातु छे एक 156 नंबर सूत्र है, ये पढ़ाया हूं कभी कि नहीं पढ़ाया हूं, छे एक 156 निकाल लीजिए, छे छठा अध्याय अजय छठा अध्याय पहला पाद 156 धातु हो निकाल लीजिए। निकाल लिया, निकाल लिया। धातु हो, धातु षष्ठी विभक्ति एक वचन यहाँ पर है, तो हो गया। ऊपर से पद वृत्ति आ रही है, छ एक 153 नंबर सूत्र है, कर्षा तत्व घयंतो उदात्त, उससे अंत की अनुवृत्ति आ रही है और उदात्त की भी अनुवृत्ति आ रही है। हो गया धातो हो अंतावयव उदात्त भवती, धातो हो अंतावयव उदात्त, या धातो हो अंतोदात्त भवती, धातु का अंत उदात्त होता है। तो धातु अंतावयव अच, क्योंकि उदात्त तो अच को कह रहे हैं ना जी, तो धातु अंतावयव अच उदात्त भवती, धातु का अंतावयव जो है अच है वह उदात्त होता है। तो धातु है अनुम ग, अनुबंध रूप करेंगे तो अंग ये है, इस धातु का अंतावयव अच जो है अ है, तो वो अंतोदात्त हो गया। तो धातु हो ये जो है धातु का अंतोदात्त अर्थात अ को उदात्त हुआ है। इतना स्वर का सीधी समझे जी, अंग में अ को उदात्त हुआ। अब जो है धातु के अधिकार में पुनादयो बहुलम, धातु से बहुलम उनादय प्रत्यय भवन्ति, धातु हो पर धातु से परे उनादि जो प्रत्यय है वह बहुल करके होता है, तो उसी में जो है अंगेर न लोपश्च, ये उनादि कोष का सूत्र है, अंगेर न लोपश्च, ये करा कि अंगेर माने अंग जो धातु है अंग, वो अंग धातु से परे नी प्रत्यय होता है और न का लोप होता है, तो अंगेर न लोपश्च, तो यहां पर नी प्रत्यय हुआ और नुम जो है उस नकार अंग में न उसका लोप हो गया, तो अग नी हो गया। नी जो है आद्युदात्तश्च, तीन एक तीन, ये सूत्र शायद पढ़ाया होगा लग रहा, तो तीन एक तीन ये प्रत्यय स्वर से आद्युदात्त है, आद्युदात्तश्च, तो प्रत्यय का आदि उदात्त होता है। धातु से अंतोदात हुआ था अग का अ, और नी जो है आद्युदात्त नी उदात्त, नी का ई जो है वह उदात्त है। तो यहां पर धातु स्वर से उदात्त है अग का अ, और प्रत्यय स्वर से उदात्त है न का ई, इसमें से कौन सा हो, तो इसमें समाधान देते हैं कि सतीशिष्टे स्वरोवय, सतीशिष्ट स्वरो बलियान, बचा हुआ जो स्वर है, तो बचा हुआ जो होता है स्वर वह बलवान होता है। तो यहाँ पर अंत में नी जो है, सतीशिष्ट जो है स्वर, तो वह बलवान होता है। तो नी का ई बलवान हो गया, तो वो जो है नी का जो ई है वह उदात्त हो गया सतीशिष्ट स्वर बलियान के आधार पर महावाद के वचन से। तो बाद वाला जो नी है वह नी का स्वर जो है उदात्त हो गया, और फिर जो है अनुदात्तम परम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाता है। तो अनुदात्त हो गया, तो अनुदात्त है, तो यहां पर अनुदात्तम परम एक वर्जम से जो एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो गया, तो ई को उदात्त या स्वरित, तो यहाँ पर उदात्त हुआ है उसको छोड़ करके अनुदात्त हो जाएगा। तो अग्नि का जो अ है अनुदात्त है, नी का जो ई है वह उदात्त है। तो अग्नि में जो है अ अनुदात्त और ई जो है उदात्त हो गया। अब जो है अग्नि अम, अग्नि अम, तो अग्नि अम, अब अम की भी यदि स्वर सिद्धि करेंगे तो अनुदात्त और सुपित, सुप और पित अनुदात्त होते हैं। तो अम का जो अ है वह, तो यहाँ पर अनुदात्त और सुपित, सुप और पित अनुदात्त होता है, तो ये सुप है अम, वह अनुदात्त है। तो यहाँ पर अग्नि अम, तो अम में अ जो है, तो अम का अ अनुदात्त हो गया, अग्नि में ई जो है उदात्त है, तो उदात्त और अनुदात्त। तो यहां पर अम का अ अनुदात्त है, अग्नि का ई उदात्त है। तो अमी पूर्व, अक से उत्तर अम परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूपे का आदेश होता है। तो अमी पूर्वा से जो पूर्व रूप हुआ, तो यहां पर अब यह है कि अब उदात्त और जो अनुदात्त है इसका जो है उदात्त और अनुदात्त, इसको के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है। तो एक सूत्र है एकादेश उदात्तेरोदात्त, बोलते उदात्त के साथ अनुदात्तस्य, अनुदात्तस्य मृत्यु आ रही है, ये 8.2.5 नंबर सूत्र है, देख सकते हैं। तो उदात्तेनोदात्त, उदात्तेन सह उदात्त, उदात्तेन सह अनुदात्तस्य एकादेश उदात्त भवति, ये अर्थ हुआ कि उदात्त के साथ, उदात्त के साथ अनुदात्त का जो एकादेश है वह उदात्त होता है। तो उदात्त जो अग्नि का ई उदात्त है, अम का अनुदात्त है, उस उदात्त के साथ अनुदात्त जो का एकादेश है तो वह उदात्त ही होगा। अग्नि में ई उदात्त है, अ जो है अनुदात्त है। तो हमने अभी अग्निम की सिद्धि की, अग्निम में अ अनुदात्त, अग्नि का ई जो है ये उदात्त है। तो ये अग्नि की सिद्धि हो गई, स्वर सिद्धि भी हो गई, रूप सिद्धि भी कर दिया। समझ में आया जी? बाजित नहीं, पाठ रहने दीजिए, कल पढ़ाएगी, नींद आ रही है। मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते आचार्य। नमस्ते नमस्ते।